Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 16 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Europie z powodu koronawirusa zmarło już 1 000 000 osób. W Polsce widać lekkie hamowanie pandemii, mówi dr Michał Sutkowski. Sejm wskazał Bartłomieja Wróblewskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Europie przekroczyła 1 000 000, poinformowała o tym Światowa Organizacja Zdrowia. To właśnie Europa jest obecnie jednym z najmocniej dotkniętych wirusem regionów świata. Szef Europejskiego Biura WHO Hans Kluge poinformował, że ponurą granicę 1 000 000 zgonów Europa przekroczyła już w ubiegłym tygodniu. Podkreślił, że sytuacja w regionie jest bardzo poważna. Każdego tygodnia zaraża się 1 600 000 osób, co oznacza 9 500 zachorowań na godzinę. Jedynie w grupie najstarszych osób widzimy zmniejszającą się liczbę incydentów, prawdopodobnie dlatego, że w tej właśnie grupie podano najwięcej szczepień. Do tej pory najwięcej przypadków COVID-19 w Europie odnotowano we Francji, Rosji i w Wielkiej Brytanii. Najwięcej ofiar śmiertelnych w regionie notują Wielka Brytania, gdzie zmarło 127 tysięcy osób, oraz Włochy, gdzie zmarło 115 tysięcy chorych. Najlepsza obecnie sytuacja w Europie jest w Wielkiej Brytanii, która zaszczepiła ponad połowę dorosłej populacji i zdejmuje właśnie część restrykcji. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Polsce widoczne jest lekkie hamowanie epidemii, tak mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 21 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarły 682 osoby. Dr Sutkowski dodaje, że jest nadzieja na powolne ograniczenie trzeciej fali pandemii, ale bardzo niepokoi wysoka liczba zgonów. Trochę zwalnia pandemia. Pandemia lekko zaciąga hamulec. Podkreślam słowo lekko, ale zaciąga hamulec. Z drugiej strony bardzo dużo dalej pacjentów pod respiratorami. Jest to ogromnie duże przeciążenie systemu ochrony zdrowia. Ono oraz liczba potwierdzonych przypadków zakażeń z końca marca i początku kwietnia determinuje dużą liczbę zgonów. Liczba pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach zmniejszyła się o ponad 600. Sejm wskazał posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby rzecznik mógł objąć urząd, wybór Sejmu musi poprzeć teraz Senat. Sejm odrzucił kandydata Lewicy Piotra Ikonowicza oraz kandydata Koalicji Obywatelskiej PSL profesora Sławomira Patyrę, którzy nie uzyskali wymaganej większości głosów. Wcześniej obaj zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przed głosowaniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego rekomendował w imieniu klubu PiS poseł Marek Ast. Jest człowiekiem wrażliwym na prawa i wolności obywatelskie. Kandydaturę profesora Sławomira Patyry rekomendował w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej poseł Michał Szczerba. Profesor Patyra to doświadczenie, znajomość obszaru praw obywatelskich, otwartość na różnorodność problemów. Piotra Ikonowicza, kandydata Lewicy, przedstawiał poseł Krzysztof Śmiszek. Człowiek, ikona. Ikona działania na rzecz tych, którzy często są niewidoczni. Kandydaci Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej i PSL-u nie uzyskali wymaganej bezwzględnej większości głosów. Poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski zyskał poparcie 240 posłów. Teraz nad tą kandydaturą pochyli się Senat. To czwarta próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie filmu, który został opublikowany w serwisie YouTube. Widać na nim, jak YouTuber o pseudonimie Kamerzysta wraz z grupą swoich znajomych poniża niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Film został już usunięty. Sprawą zajęła się policja, mówi Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy także do świadków i pokrzywdzonego, ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Sprawa stała się głośna po tym, jak bohater filmu został rozpoznany przez jedną z internautek, która apelowała, by go nie oglądać, ale zgłaszać jako naruszający prawo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i deszczowo, w południowej Polsce opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura dość wyrównana w całej Polsce, od 1 stopnia na południu do 2-3 w centrum i na północy i 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ja pamiętam. Śnią mi się codziennie Katowice. Małe miasteczko nad rzeczką. Tramwaje jeżdżą po lasach. I pije się piwo pod kasztanami. Czuję w nosie, w ślinie, dym. Nie urodził się w Katowicach. W Katowicach urodził się Hans Bellmer, którego zagrał w słuchowisku Świat jest skandalem. Miejscem jego urodzenia była Wileńszczyzna. Odszedł w Warszawie, w tę Wielkanoc. Zygmunt Malanowicz. Wspominamy tej nocy wspaniałego aktora w kilkanaście godzin po pożegnaniu go na warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy Państwa na tę noc wspomnień, a ku przyszłości poprowadzi nas najnowsza płyta Pata Metheny. Jakże pięknie muzycznie dobrana i pięknie muzycznie skomponowana. Pat Metheny zwykł nas zaskakiwać, ale tym razem nie było innego wyjścia. Tak pięknej płyty przy tak pięknym temacie, który dziś chcielibyśmy poruszyć, nie można było pominąć. Baszko, halo, jesteś z nami? Halo, halo. No właśnie. Słyszymy się nawzajem. Tak, słyszymy. Pandemia spowodowała, że jesteśmy troszeczkę rozdzieleni. Ty na dole, ja na górze i kto wie, może za chwilę będzie jeszcze inaczej, bo spodziewamy się oczywiście gości. Tak, to może przedstaw, Piotrze, naszą ekipę A, najpierw. A no właśnie, tak, tak, tak. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Grażyna Oczkowska, Kuba Sadowski, Basia Marcinik i Piotr Majewski. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. No i już przedstawiam gości, niestety telefonicznych. Będzie to najpierw wicedyrektor Nowego Teatru w Warszawie, jego dramaturg Piotr Gruszczyński, a drugim gościem będzie Tomasz Mann, który zrealizował jedno z nielicznych, jak sądzę, słuchowisk, w którym wystąpił Zygmunt Malanowicz. To właśnie słuchowisko przywołaliśmy na początku. Dwie frazy, ale jeszcze do niego powrócimy. Tak, słuchowisko naprawdę warte przypomnienia, ale także sama postać, którą dziś będziemy wspominać, to aktor niezwykły, artysta niezwykły i z pewnością bardzo wiele także niezwykłych rzeczy się dzisiejszej nocy o nim dowiemy. A tymczasem, zgodnie z moją wstępną zapowiedzią, wróćmy do płyty Pata Metheny, bo płyta jest rzeczywiście wyjątkowa. Thank you. Chciałoby się powiedzieć, że Pat Metheny po raz kolejny nas zaskoczył, ale tak naprawdę przecież nie jest żadnym zaskoczeniem, że każda jego kolejna płyta to kolejne odsłonięcie czegoś pięknego, czegoś wzniosłego. Kolejne spojrzenie na otaczający nas świat, oczywiście oczami tego niezwykle utalentowanego artysty Pat Metheny. Przypominam, że choć zapewne większość z Państwa doskonale o tym wie, nagrał ponad 40 płyt, 20 razy zdobył nagrodę Grammy. Co ciekawe, te nagrody tak naprawdę przyznawane mu były w wielu kategoriach stylistycznych i gatunkowych, co obrazuje, jak wszechstronnym jest artystą, jak wszechstronnym jest muzykiem i jak jego wyobraźnia potrafi dostosować się do wymagań danego gatunku, danego stylu muzycznego, bo zawsze, zawsze, bez względu na to, czy mam do czynienia z muzyką popularną, czy też stricte jazzową, czy też taką właśnie muzyką, jak to się zwie, muzyką ambient, malowaną, zawsze odnajdziemy w niej ten idiom muzyki Pata Metheny'ego. Muzyki, której się nie da podrobić, brzmienia, które jest najbardziej charakterystyczne. Basiu, czy podoba ci się ta muzyka? Fantastyczna, ale pięknie mówisz o muzyce, naprawdę. Odkrycie Ameryki. Odkrycie, a to jest uwielbiana patologia trójkowa, przecież od lat uprawiana u nas, tak. To raz. Ale nie jestem pewna, skoro dzieli nas taka gigantyczna odległość jak schody, czy podałeś już tytuł tej płyty? Road to the Sun. Jeszcze raz? Road to the Sun, czyli droga ku słońcu. Fantastycznie. I naprawdę jest to rzeczywiście muzyczna droga ku słońcu. Słyszeliśmy ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. Pat Metheny zagrał w towarzystwie Los Angeles Guitar Quartet. I myślę, że to jest... No, bardzo polecam Państwu tę płytę. Płyta pojawiła się, jest dostępna już mniej więcej od miesiąca, od grudnia. Być może już niektórzy z Państwa gdzieś ją odnaleźli, bo udostępniona była w różnych na różnych portalach muzycznych, ale tylko częściowo. Dopiero teraz możemy tak naprawdę przyjrzeć się i przysłuchać się tej muzyce w całości i twierdzę, że jest to artysta tak wszechstronny i tak wiele znaczący w historii muzyki, że myślę, że studenci muzykologii za te 100-150 lat na pewno będą mieli jako dość ważne w ramach nauki o muzyce XXI wieku fakultet z muzyki Pata Metheny. Tak. Piotrze, wiesz, ja miałam jakieś skojarzenie oczywiście z muzyką, aż tak, za pan brat nie jestem jak ty, ale z l'arpeggiato, pamiętasz? Ach, oczywiście, prawda? Tak, tutaj. Ku temu słońcu południowej Europy, no ale wiadomo, Los Angeles, Italia, przypomnijmy sobie, Hiszpania, to prawda. I tak dalej. Pat Metheny naprawdę jest artystą, który doskonale czuje się i w salach filharmonicznych, i na wielkich stadionach, gdzie gra w towarzystwie muzyków rockowych również, więc jest to artysta wszechstronny, artysta pełną gębą, przez wielkie A. Spojrzałam na zegar, 17 minut po północy i co? Zanim połączymy się z pierwszym gościem, najpierw nasza niespodzianka, prawdziwe wykopalisko z dna jednej z moich szaf. Bardzo proszę. Nowy teatr Krzysztofa Warlikowskiego. Program trzeci i korporacja Hart przedstawiają. MPO, Jacek Denel, odcinek trzeci. Występują Magdalena Cielecka, Jacek Poniedziałek i Zygmunt Malanowicz. Zapadła cisza. Cisza względna, bo przerywana jękami rannych, okrzykami przerażenia i rozpaczy. Potężne eksplozje, które zmieniły większą część Śródmieścia w gruzy, urwały się równie gwałtownie, co rozpoczęły. Zmierzch zapadł już na dobre czy na złe raczej i gdyby nie światło bijące od pożarów, trudno byłoby zobaczyć własną dłoń, bo z całego systemu miejskiego oświetlenia zostały ręczne latarki, które, rzecz jasna, spoczywały sobie spokojnie w szufladach przysypanych biurek i na najniższych półkach roztrzaskanych szaf gdzieś na Bemowie czy Jelonkach. Tomasz, ocierając oczy z pyłu i wytrząsając z włosów kawałki żwiru i tynku, machinalnie głaskał po szyi dziewczynę, która wciąż ściskała go kurczowo obiema rękami. No już dobrze, dobrze, powtarzał bez przekonania, usiłując się zorientować, gdzie mniej więcej stoją i dokąd mniej więcej powinni się teraz zabrać. Mieszkasz gdzieś w pobliżu? Co? Mieszkasz gdzieś tutaj? Oczy miał spuchnięte i załzawione, trochę od kurzu, trochę od gryzącego dymu. I dopiero kiedy ponownie je przetarł, zobaczył, że ściska go jedynie górna połowa dziewczyny. Połowa dolna, odcięta przez rozpłatany słup latarni, leżała na chodniku, połączona z połową górną jedynie cieniutkim kabelkiem słuchawek iPoda, które jakimś cudem okazały się bardziej odporne na miażdżący cios latarni niż mięśnie i kręgosłup. Tomasz z obrzydzeniem wysunął się z uścisku, sięgnął po leżący obok strzęp czyjegoś swetra, musiał z niego wytrząsnąć urwaną dłoń i spróbował zetrzeć krew z nogawki. No, pomyślał, mało brakowało. Tu i tam widać było wstających z ziemi ludzi, niektórych ciężko rannych, niektórych ledwie draśniętych, wszystkich jednak głęboko zszokowanych. W tej masie potrzaskanego betonu, wyprutych wnętrzności i oderwanych kończyn trudno było się zorientować, kto z nich należy do żywych czy półżywych, a kto do umarłych. Ale i teraz widać było gdzieniegdzie to, co wcześniej na centralnym. Nieruchome sylwetki w zetlałych ubraniach, rozświetlone czerwonawą łuną. Puste oczodoły, gnijące wargi, rozpłatane brzuchy. Na razie jednak nadpsuci trzymali się nieco na uboczu. Kilka metrów dalej jakiś niewysoki brunecik z wąsem wdrapał się na to, co kiedyś było cokołem kolumny Zygmunta i starał się zwrócić na siebie uwagę ocalonych. Ludzie! Krzyczał. Ludzie! Stało się! Zaatakowało nas państwo podziemne! Widzi pan? Kwęknęła do Tomasza kobieta w zielonym sweterku, siedząca nieopodal na masce zgniecionego samochodu. Ocipiał z tego szoku. Ze stresu ocipiał zupełnie. Ale brunecik, obdarzony niezłą dykcją i donośnym głosem, stworzonym wprost do wydawania komend, objaśnił, że jako pułkownik WP przejmuje dowodzenie nad tym odcinkiem i kategorycznie nakazuje cywilom wycofanie się w kierunku Nowego Miasta. I stał się cud. Wszyscy byli tak zdezorientowani, że dali się porwać brunecikowi z wąsem. Ci, którzy mogli stanąć na własnych nogach, pomagali tym, którzy ledwo się czołgali. Na gruzach Placu Zamkowego rozgrywały się sceny ludzkiego poświęcenia i braterstwa, jakich Warszawa nie widziała od czasów pierwszej Solidarności. Czy czegoś w ten deseń. Uformowana na prędce kolumna powlokła się nieśpiesznie w kierunku tego, co było kiedyś wylotem świętojańskiej, mijając wygrzebujących się z pomiędzy gruzów nadpsutych, równie otumanionych co żywi. Tomaszowi, który był stosunkowo młody i sprawny, udało się przebić do przodu, także po chwili maszerował noga w nogę z pułkownikiem WP Antonim Godziębą. Panie! Jakie państwo podziemne? Zapytał. Tajemnica wojskowa. Jaka tajemnica? Tu jest Dzień Niepodległości. Armagedon. Z całego waszego sztabu została mielonka wojskowa. No mniejsza o to. No, normalne państwo podziemne. Trupy. Ale co znaczy trupy? No nie żywi. Wie jak jest z trupami? Nie wiem. Jak jest? No nikt za bardzo nie wie. Ale materializują się jakoś, ektoplazma, rzucanie meblami, no te sprawy. Raz im lepiej to wychodzi, raz gorzej, czasem są bardziej widoczni, czasem mniej. Możliwości techniczne też mają różne, ale pracują nad tym, pracują. No i oni chcieli mieć reprezentację w życiu publicznym. Jak to? No normalnie, głosować, mieć ministra do spraw pochówków i tak dalej. Włączyć się w życie społeczne. To największa grupa wykluczonych. Tak mówili. Jak to mówili? No, a prowadzili rozmowy z premierem, z prezydentem, z tym, z poprzednim. Lata to trwało. Tylko skandale o tym kiedyś napisały, to się je zamknęło i po krzyku. Uważali już świętojańsko. Z prawej strony nadbiegł jakiś nadpsuty, wywijając kawałkiem blachy. Kolumna rozstąpiła się, a on poleciał dalej w kierunku świętego Marcina. Uwaga! No nie za sprytni są. To z katedry. Widział pan? Skrypt. Zbuntowali się w końcu. Zagrozili aktami terroryzmu, no i mamy. Al-Kaida może się schować. Ale co oni robią? Co oni robią? Kto to taki? Dopytywała się z tyłu zasapana kobieta w zielonym sweterku. Co to za siły są w ogóle? I na czyim pasku? Co mają robić? Wysadzają, minują. Przecież tam pod miastem jest drugie miasto. Olbrzymia populacja, wielka grupa nacisku. Samego powstania 200-tysięczna armia nieboszczyków. Pułkownik Godzięba uniósł palec. A doliczyć Powązki? Żydowski na niskiej, krypty, Powązki wojskowe? Częściowo nieźle uzbrojone, całą podziemną Warszawę przeryli w poszukiwaniu niewypałów. Dlatego coraz mniej się tego znajduje. No tak, jesteśmy chyba w mniejszości. Szepnął Tomasz. Pewnie, że w mniejszości. I wykluczona większość upomniała się o swoje prawa. Rzucił z tyłu licealista z Bednarskiej w koszulce z Che Guevarą. I gdzie teraz? Gdzie? Dopytywała się kobieta w zielonym sweterku, coraz bardziej zasapana. A cholera wie! Wysokie budynki niebezpieczne, a w piwnicach przecież się człowiek nie schowa. Ja się chowałam. Do dziś pamiętam, jak się chowałam. Krzyknęła z tyłu zaskakująco krzepka osiemdziesiątka. Panie... Ciągnął pułkownik. Każde miasto to cmentarz, ale tu w Warszawie mamy zupełnie przerypane. Jacek Denel, MPO. Miejska powieść odcinkowa. Muzyka Paweł Mykietyn oraz gościnnie Elektrolot. Występują Magdalena Cielecka, Jacek Poniedziałek i Zygmunt Malanowicz. Odcinek czwarty, za tydzień. Prosimy szukać w mieście oraz słuchać w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Noc jest przez przypadek szczególna, bo nie wiedziałam, że wczoraj Państwo żegnali Zygmunta, ale spróbujmy jakoś rozpędzić smutki i wspomnijmy to przyjemne bardzo. Pamiętasz, w jakich okolicznościach MPO rodziła się i gdzie zaproponowałeś mi to wspaniałe przedsięwzięcie? No aż takiej pamięci dobrej nie mam. Pamiętam, że tak, po pierwsze Nowy Teatr działał wtedy w tym samym garażu, który działa teraz, tylko nie był wtedy tak pięknie zremontowany. Był jeszcze siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, stąd Miejska Powieść Odcinkowa, MPO. Wtedy mieliśmy taką ideę, żeby teatr działał w całym mieście, ponieważ nie miał swojej siedziby stałej, więc wychodziliśmy na ulicę i właśnie chcieliśmy, żeby trochę namówić ludzi do czytania książek, ale tak naprawdę, jak o tym teraz myślę, to w świetle tego wszystkiego, co się dookoła nas wydarzyło, to po prostu było w jakimś innym zupełnie świecie, a być może nawet galaktyce. No więc to był zupełnie inny świat, w którym dowiedziałam się, że jest taki pomysł, to znaczy i słuchowiska, i takiej gazetki, tak, komiksu rozdawanej w miastach, bo nie tylko w Warszawie, aczkolwiek rzecz warszawska bardzo jest. Aha, te okoliczności. Słuchaj, zaprosiłeś mnie na kolację, ale nie w Warszawie, to był Tel Awiw. To był festiwal współczesnego polskiego dramatu i wtedy poszliśmy na plażę do takiego namiotu, postawiłeś mi pieczywo typowe żydowskie. To się nazywa, to nie była maca, tylko no jakieś takie bardzo ciekawe, bardzo dobre. No i przy białym winie, fantastycznym, izraelskim, powiedziałeś, wiesz, mam pomysł. No i wtedy właśnie ja oszalałam ze szczęścia. Tutaj to morze śródziemne szumi, słuchaj, ten piasek, to wszystko. I ty mi mówisz, że możemy zrealizować coś tak oryginalnego, a literacko na czym to polegało? Polegało to na tym, że to trochę było takie kadawrekski, czyli każdy kolejny odcinek pisał inny autor i dowiązywał się jakby do tego, co napisali poprzednicy. W kadawrekski jest tak, że nie widać całości tego rysunku, do którego trzeba się dołączyć. No tu było można przeczytać cały odcinek, niemniej jednak zabawa, myślę, była trudna, żeby się wpasować, zwłaszcza kiedy tych odcinków było już więcej. Także jednocześnie rysowane komiksy, które robiliśmy wspólnie z wydawnictwem Kultura Gniewu, także chcieliśmy, żeby to było takie zachęcające do czytania również tych, którzy z czytaniem są naprawdę na bakier i wolą jednak obrazki. Ale tego Tel Awiwu to zupełnie nie pamiętam i powiem szczerze, że zabrzmiało to teraz znowu jak opowieść z jakiejś lepszej rzeczywistości, a nawet jakbyśmy się przechwalali, a przecież się nie przechwalamy, tylko kiedyś były festiwale i one się odbywały. No teraz Tel Awiw jest podobno miastem otwartym znowu, więc może może to daje jakąś nadzieję na odmrożenie. No tak, w każdym razie powstał serial 12-odcinkowy. Wystartował 12 danego miesiąca. No i było 12 autorów. Zaczynał Łukasz Orbitowski? Chyba tak, ale tego też nie pamiętam. Naprawdę może mam mgłę pokowidową jako ozdrowienie. No ja mam jeszcze tę bibułę, to znaczy ten cały komiks, on już pożółkł i jest bardzo zakurzony, ale to jest ukochana moja bibuła i na pewno z nią na bezludną wyspę udam się. I to byłoby tyle tej historii, gdyby nie fakt, że pomysł nowego teatru był taki, by wszystkie role męskie zagrał Zygmunt Malanowicz. Tak. Wydaje mi się, że to był taki pierwszy jego kontakt z mikrofonem człowieka, który ma czytać prozę, ale mogę się mylić. Może ktoś słyszał inne jego audiobooki. To tak chciałam dzisiaj wspomnieć, bo uważam, że to była piękna przygoda i on był taki fantastyczny, taki dobry dla nas. Natychmiast zaproponował mi przejście na ty, a no troszkę starszy był ode mnie, to ja tak nie umiem, a przeszliśmy na ty. Także mówię Zygmunt teraz. No tak, Zygmunt nie był człowiekiem ceremonialnym, nie przywiązywał uwagi do konwenansów, jakkolwiek był człowiekiem bardzo dobrze wychowanym, bardzo eleganckim. Te dwie rzeczy to nie jest dokładnie to samo. Wiesz, przejrzałam programy inne Polskiego Radia i w jednym z nich taka ciekawostka pojawiła się chyba w opowiadaniu czy w wypowiedzi Pawła Mykietyna, że ten film, którym tak zadebiutował, szczęśliwie i nieszczęśliwie zarazem, a potem przez długie lata nie był na planie filmowym, Nóż w wodzie, był bardzo szczególną jego rolą, bo tylko wizualną. Jego głosu nie możemy usłyszeć w tym filmie, jak mówił Paweł, tylko głos Romana Polańskiego. Mam przekonana, że to młody Zygmunt. Tak, rzeczywiście to, co pewnie dzisiaj dla młodego aktora byłoby początkiem jakiejś wielkiej kariery, prawda? Taki film, który jednak zdobył rozgłos na całym świecie i był bardzo oglądany. Dla Zygmunta skończył się właściwie katastrofalnie, ponieważ po pierwsze ukarała go szkoła, w której studiował, która nie wiedziała o jego udziale w tym filmie i został za to ukarany. Po drugie, ten film bardzo szybko stał się takim filmem, nie wiem jak to powiedzieć, opozycyjnym, który nie podobał się ówczesnej władzy. No w związku z czym dla Zygmunta ten niewątpliwie bardzo udany i spektakularny debiut skończył się 7-letnią blokadą na udział w filmach. Zygmunt pracował wtedy w teatrach, ale do filmów go nie zapraszano, bo no po prostu nie wolno było go do filmu wziąć. To wiesz, teraz na moment przekażę głos Piotrowi, który ze mną prowadzi tę Trójkę pod Księżycem. Posłuchamy odrobiny muzyki, jak to się mówi, a potem poproszę cię o no takie wspomnienie twoje współpracy z Zygmuntem już w Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. A przypominam, że wspominamy tej nocy Zygmunta Malanowicza, aktora, którego artyści Nowego Teatru pożegnali wczoraj w Warszawie. Czy spodobałaby się Zygmuntowi Malanowiczowi nowa płyta Pata Metheny? Myślę, że tak, bo ja z kolei nie znam, osobiście nie znałem, nie poznałem, nie miałem tego szczęścia, by poznać tego wielkiego artystę, ale sądząc po tym, co prezentował Słowo na ekranach kinowych, na deskach teatralnych, myślę, że był to człowiek bardzo otwarty, kochający piękno. A muzyka, którą skomponował Pat Metheny, a którą powierzył do wykonania Los Angeles Guitar Quartet, jest również piękna i bardzo głęboka. Posłuchajmy. Ponownie jest z nami Piotr Gruszczyński, w odróżnieniu od Piotra Majewskiego, który tutaj nieopodal. No właśnie, jak to się zaczęło? No, wszyscy wiedzą, że Znaczy zaczęło się jeszcze w Teatrze Rozmaitości burzą. Tak, ale pytałem też Krzysztofa Zalikowskiego o to. Pierwsze spotkanie to była rola, którą właściwie Zygmunt wrócił do teatru po długiej przerwie. To była rola wujka Georga w wymazywaniu Krystiana Lupy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I potem pojawiła się właśnie propozycja współpracy przy burzy. Jak dzisiaj w pożegnaniu podczas ceremonii pogrzebowej Krzysztof Warnikowski powiedział, że Zygmunt zagrał w burzy Alonso, a nie Prospera, zagrał przeciwnika Prospera. I jak powiedział, Krzysztof nie zabiegał o główne role w teatrze. I określił to jako szczęśliwy dla nich obu moment. Właśnie ten czas, kiedy Zygmunt o główne role nie zabiegał. I właściwie, jeżeli się przyjrzymy tym rolom w spektaklach Krzysztofa Warnikowskiego, a od burzy Zygmunt w każdym z tych spektakli się pojawiał, no to rzeczywiście to nie są te role tytułowe, to nie są role główne. Rolą tytułową miał być Odys, którego niestety nie zobaczymy z Zygmuntem w teatrze. Ale też trzeba powiedzieć, że w zespole, który pracuje w taki bardzo kolektywny sposób i często trudno powiedzieć, która rola jest główna, która jest mniej główna czy epizodyczna, no to Zygmunt był niewątpliwie filarem tego zespołu i to nie tylko artystycznym, ale też ludzkim, chociaż to jakoś może brzydko brzmi, ale myślę, że wszyscy byliśmy z nim bardzo zaprzyjaźnieni i związani, dlatego też ta śmierć była czymś okropnym, w dodatku zdarzyła się w czasie pracy nad spektaklem, w czasie pandemii, tak. No czyli w najgorszym możliwym momencie, ale być może nie ma dobrych momentów na takie rzeczy. No ale jeszcze cofnę cię do tego momentu, kiedy, jeszcze szczęśliwego, kiedy to Teatr Krzysztofa przeniósł się z ulicy Marszałkowskiej, czyli z Teatru Rozmaitości właśnie na Nadalińskiego i od 2008 roku już tam funkcjonuje. Po burzy były Anioły w Ameryce, była Apolonia, był Koniec, Opowieści Afrykańskie, Kabaret Warszawski, Francuzi, Wyjeżdżamy, no teraz miał być Odys. Także każdy spektakl, poza tym Zygmunt brał też udział w pracach innych reżyserów w Nowym Teatrze, czyli reżyserów młodszych, którymi, jakby to powiedzieć, pracował z dużym zaciekawieniem. Zawsze ich bardzo obserwował, między innymi zagrał w spektaklu Michała Borczucha. Jego ostatnia rola to matka Joanna od Aniołów, Jana Klaty. To znaczy matki nie grał, matka grała go matki, matki nie grał, tak, ale myślę, że mógłby, gdyby tylko chciał. No właśnie, to jest fascynujące, przepraszam, że tak patetycznie to określiłam, ale że człowiek już bardzo dojrzały, wydawałoby się w jakimś sensie skazany na tradycyjny teatr, tak doskonale się wpasowuje w teatr, no jednak awangardowy. No ale myślę, że to wynika z tego, że Zygmunt po pierwsze był, znowu takie banalne określenie, młody duchem. Tę młodość było widać w jego oczach, naprawdę. Oczy mimo wieku Zygmunta się nie zmieniły. Z drugiej strony był człowiekiem nowoczesnym i postępowym i artystą nowoczesnym i postępowym. I myślę, że inaczej nie znalazłby się też w teatrze Krzysztofa. Mianowicie Zygmunt miał coś takiego, co wszyscy w Nowym Teatrze podzielamy, to znaczy miał niechęć do teatru jako takiego, do teatru jako miejsca sztuczności, konwencji, jakiejś umowy. Podobało mu się, kiedy teatr umiał być dotkliwy i umiał przekraczać właśnie taką bezpieczną granicę, na którą często idąc do teatru liczymy, że nie zostanie przekroczona. Myślę, że stąd to porozumienie, myślę, że dlatego tak się dobrze dogadywali. Ja na przykład muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, czy Zygmunt Malanowicz w ogóle chodził do teatru oglądać inne przedstawienia. Nigdy nie słyszałem, żeby o tym rozmawiał. No, może był dyskretny. Dyskretny był na pewno, ale myślę, że teatr jako taki go w sumie nie interesował. Interesowało go spotykanie się z widzami, interesowała go wypowiedź jako taka, a nie oglądanie wszystko jedno czy arcydzieł czy rzeczy mniej udanych. Chyba gdzieś zgubiłeś Kruma. Oczywiście, że i Dybuk. Zgubiłem Kruma, zgubiłem Dybuka, tak, przepraszam. Dulce w Krumie, wiecznie głodny, tak. Wiecznie niezadowolony i utyskujący na swoją żonę. Takie zdanie, które tam mówił ty i twoja lodówka, jesteście nieśmiertelne. A ty masz jakąś swoją, przepraszam bardzo, no może jest to pytanie godne przedszkolaka, ale swoją ulubioną rolę jego? Trudno mi powiedzieć, bo ja bardzo cenię rolę Zygmunta, ale wydaje mi się, że taką rolą, no, którą ja zapamiętam i która wydaje mi się była chyba bardzo trudna dla niego, była rola we Francuzach, gdzie rozpoczynał spektakl po prologu, który się tam odbywał, czyli po scenie wywoływania duchów. Rozpoczynał spektakl jako duch Alfreda Dreyfusa, przywołany przez publiczność na spotkanie, a następnie pojawił się w końcowej części spektaklu, tej już z czasu odnalezionego, kiedy wszyscy bohaterowie mocno się postarzeli. Pojawiał się jako postać narratora. Stary narrator, czyli przejmował jakby pałeczkę po Bartku Gellnerze, który gra tę rolę młodego narratora. I no myślę, że to po pierwsze rola, która wymagała zmierzenia się z bardzo specyficzną frazą Prusta i Boja Żeleńskiego, bo tak to chyba trzeba określić. Mm-hmm. Po drugie, no właściwie rola zainstalowana nie wiadomo gdzie w aktorze. Znaczy ani w rozumie, ani w emocjach, gdzieś bardzo pomiędzy. Uwielbiam ten fragment, uwielbiam ten jego monolog na końcu. Także to chyba jest taka rola, z którą go będę najbardziej kojarzył. Złowrównie będzie mi się kojarzyła podwójna rola z Wyjeżdżamy, ponieważ ci, którzy spektakl widzieli, wiedzą, że większość bohaterów tej sztuki umiera. I Zygmunt umiera w tej sztuce dwukrotnie, grając dwie postaci. No tak, tak, tak. Piotrze, no nie ma słów w takim momencie. Minęło... Aż się kot popłakał. To kot? Tak. To może dobrze, że on odezwał się, bo co może człowiek powiedzieć wobec sytuacji, która już jest no, taka nieodwracalna i właściwie na pewno będzie nam, wielu widzom, brakowało Zygmunta, jego spokoju, jakiejś takiej mądrości, która wydaje się pokonuje wszelkie zło, a tych mistrzów, takich naszych autorytetów, czy jak to nazwać, mamy coraz mniej. Zanim dorosną maluchy do roli mistrzów, to już nas nie będzie. Ojej, fatalnie zakończyłam. Nie byłbym tak pesymistyczny. Wydaje mi się, rzeczywiście żyjemy w bardzo trudnym czasie. To jest dla większości z nas czas wielkich strat różnych, bardzo emocjonalnych strat i mam nadzieję, że się z tego wygrzebiemy, ale nie można się załamywać. Myślę, że Zygmunt był takim facetem, że użyję tego słowa, który nie byłby zadowolony z takiego myślenia. Przypomnę, że urodził się na Wileńszczyźnie i zawsze o sobie mówił jako o szkole wileńskiej, a szkoła wileńska zobowiązuje do różnych rzeczy, między innymi do optymizmu w życiu. Na naszej stronie napisałam, że właśnie... Och, kocie, napisałam, że w drodze do Itaki, że do tej mitycznej nie trafił, nie dotarł, a jest już w tej metafizycznej, że to też jest jakiś taki moment bardzo symboliczny chyba w tej całej jego podróży przez życie. No niewątpliwie, chociaż nie taki był plan. Tak. Piotr Gruszczyński, wicedyrektor Nowego Teatru w Warszawie i dramaturg tego teatru. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Tak, bardzo dziękujemy. Całej drogi teatralnej naszego dzisiejszego bohatera, Zygmunta Malanowicza, z pewnością nie opowiemy. Ale ten ostatni, jak się okazało, etap był niezwykły. Z tej rozmowy zapamiętałem jedno zdanie, bardzo, bardzo mi przypadło do gustu, że należy zapamiętać te młode, ufnie patrzące także w przyszłość oczy Zygmunta Malanowicza. Prawda, Baszko? Oj, tak, tak, przepraszam, młode, zamyśliłam się, oczy. Bo wiesz, przede mną właśnie zdjęcia Zygmunta i tak wpatruję się w nie i... No i co? Nic dodać do tego nie mogę na tym etapie. Ja chciałbym teraz muzycznie, dzieląc te wszystkie nasze wspomnienia, przypomnieć muzykę z filmu Nóż w wodzie. To przecież jedna z najwybitniejszych ról tak naprawdę w całej kinematografii polskiej. Tak sobie pomyślałem. Historia pułkownikowania tego filmu. To także bardzo znamienna opowieść. Zygmunt Malanowicz był takim lekkim outsiderem, tak można by go było określić, prawda? Tak, tak. Zresztą w pewnym sensie mówił o tym Piotr Gruszczyński, że on z jednej strony taki mocno zintegrowany z tą grupą młodych ludzi w Nowym Teatrze, a z drugiej strony no, gdzieś poprzez swój wiek, poprzez również tę wileńszczyznę, doświadczenie i tak dalej, z pewnym takim eleganckim dystansem, ale nie dawał im tego odczuć. Wiesz, to fantastyczne, żeby właśnie człowiek zaczynał jako 70-letni, kończył jako 5-paroletni, żeby człowiek w tym wieku tak fenomenalnie funkcjonował w grupie młodych, zbuntowanych, szalonych artystów. Tak, a jednocześnie właśnie jego dystyngowana postawa, taka, ta kultura osobista, która także została podkreślona w tych wspomnieniach, jest bardzo znamienna i wydaje mi się, że ten zbuntowany autostopowicz, którego grał w Nożu w wodzie, także był pełen kultury i takiej dystynkcji, jak sobie przypominamy wszyscy, prawda? Tak, myślę, że nie ma człowieka, który by nie oglądał tego filmu. Oczywiście nie mówię o tamtych czasach, bo film jest z roku, nie wiem, 61. Tak, tak. Kto to pamięta? Ale może pozdrowimy naszych państwa słuchających nas, bo już do nas piszą panią Ankę serdecznie, bardzo. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak. Typisz jazz to jeden z utworów, jedna z kompozycji Krzysztofa Komedy, która towarzyszyła tym fantastycznym zdjęciom, temu filmowi Nóż w wodzie. Dowiedziałem się dzisiaj właśnie, że Zygmunt Malanowicz wcale nie udzielił głosu w tym filmie. Ja też. To no, człowiek uczy się całe życie. Natomiast z pewnością Typisz jazz to kompozycja Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. We'll be right back. Krzysztof Komedacz-Czyński, typisz jazz, typowy zgiełk przełomu lat 50. i 60. Bardzo charakterystycznie i dobrze opisująca również treść filmu Nóż w wodzie, muzyka. A tych filmów w karierze Zygmunta Malanowicza było kilka takich rzeczywiście, które powinniśmy pamiętać. Jak... Po tej długiej przerwie, pamiętaj. Tak, to prawda. Po szkolnej. 61, no ale w 69 na przykład już wziął udział w Polowaniu na muchy. Filmie, który ja bardzo lubię, bardzo kocham i często do niego lubię sobie wrócić. No pewnie. A ja pozdrowię panów tym razem, pana Karola i pana Michała. Jak miło, że panowie są z nami. Sprawdziłam również Tomka, czy przypadkiem nie zasnął. Mówię, no skąd, że słucham, ale pięknie, no i tak dalej. Bo Tomek jest entuzjastą. No to świetnie, to za chwileczkę będę próbował się z nim połączyć, abyśmy sobie porozmawiali i powspominali wspólnie Zygmunta Malanowicza. Polowanie na muchy, skoro już przywołałem ten film z 69 roku, adaptacja opowiadania Janusza Głowackiego. Tak. Andrzej Wajda. Kiedyś słyszałem, że Andrzej Wajda wcale nie był zadowolony z tego filmu, co ciekawe. A mi się bardzo on podoba i myślałem zawsze, że jest to jeden z tych filmów, z których mistrz jest dumny. I chyba Januszowi się podobał. A, no, bardzo możliwe. Ciekaw jestem, jak odnalazł się w tym, grający taką rolę pełną sarkazmu, pamiętam właśnie, Zygmunt Malanowicz. To ciekawe, być może dowiemy się tego od naszego kolejnego gościa. A tymczasem właśnie proponuję jeszcze jedną interludę muzyczną. Właśnie muzyka z filmu Polowanie na muchy. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego filmu Polowanie na muchy. Piękna bosanowa, naprawdę. Mm-hmm. Bardzo stylowa. No i te żeńskie wokalizy z tamtych lat. No właśnie, próbowałem odnaleźć, któż to te wokalizę nam podarował. Ale za chwileczkę to znajdę i na pewno Państwa poinformuję i powiem. A kiedy grałeś, przepraszam, nie lubię tego określenia, odtwarzałeś muzykę komedy, pomyślałam, jak fantastycznie. My dzisiaj troszkę unosimy się ponad ziemią, ale trzeba odrobinę optymizmu, mimo że to noc wspomnień. Jak to fantastycznie potrafi muzyka ze sobą, z inną muzyką gadać, czyli właśnie komeda z patem. Mimo że to inne tonacje i w ogóle pewnie inne światy na tym etapie, prawda? Mówi o tych dwóch przypadkach. A z drugiej strony fenomenalny dialog. Czyli tak jakby mówili różnymi językami, ale rozumieli się nawzajem. O, tak bym to określił. Absolutnie, bo dobra muzyka zawsze współgra z dobrą muzyką. No naprawdę. Piotruś odkrywca. Nie, przepraszam bardzo, ja również dzisiaj popisuję się tego typu... Nie, ja po prostu chciałem